20. april så det Grenland til kaffen med Odd fotball. Da kommer direktør Einar Håndlykken og historiekomiteen. De kommer og forteller om Odd i fortid og nåtid og fremtid. Det blir veldig spennende. Det begynner klokka 6. Velkommen. Grenland til kaffen. Grenland til kaffen. Grenland til kaffen. På Menstad. På Menstad. Bydelshus. Jeg bare tenkte siden jeg ikke fikk være med her, så har jeg lyst til å reklamere for det jeg skal begynne med i morgen. Det sånne biler med sånn horn og sånn nese foran. Jeg kommer til å sette opp en nettside som heter Bil og Horn AS, for det bare å gå inn og bestille, og så har jeg en direkte link til inkassobyråen i Grenland. Bilhorn? Noe flott. Bilhorn.no. Rudolf Bil. Men gutter, jeg tror det har gått opp for meg nå. Det beste med Grenland at du kan lage disse enkeltmannsforetakene, disse bedriftene. Ja. Ja. Det ikke noe press på deg til å drive noe. Du har frihet til å starte ditt eget firma, selge hva pokker du vil. Men det kan ikke noen som er biler, eller hva det er. Så. Det er høy arbeidsledighet her. Du mener det stor frihet i å fylle ut 733 sider med skjema for å få fire bokstaver i et AS? Eller nei, det ikke AS engang. Det jo... Nei, ikke blande inn aksjer. Enk. Ja, ikke sant? Enk. Det er høy grundervirksomhet, med andre ord. Ja, veldig høy grundervirksomhet. Mange arbeidsledige direktører. Ja, det er det. Jeg har lyst til at vi skal ta en sånn kjapp titt på nyhetene og nyhetsbildet. Okay. Og jeg er veldig spent på hvor mange her som er flinke til å holde seg oppdatert på Grenlandsavisene og de omliggende avisene, altså det vil si Varden, Thea, PD, Kanalen, alle de store. Og Heistad Heisblad og Herre Bunadsmagasin og sånn. Så det aller første, det en liten test. Ok. Oi. Kult. Så bak på inkassokravet her. Hva, skal vi svare så fort vi kan? Er det du vil? Er det sånn ja, eller når du vet svaret. Svaret. Okay. B 1982 postutfall. Omsetningen på travbanen i fjor. Nei. Jeg hørte ikke spørsmålet, det urettferdig. Ja. 1982 postutfall. Tilskuere på Porsgrunn. Men jeg har ikke hørt spørsmålet. Jo, men Porsgrunns folk er blakk. Rike. Det finner på noe. Eier av leilighet. Eier av båt. Ja, hvor har du det fra? Nei, de har jo vann i Porsgrunn. Porsgrunnsfolk er i Porsgrunn. 1982 er i Porsgrunn, ja. Hva er tallet igjen? 1982. Nei, hjelper ikke. Det er ikke et årstall? Nei da, det er ikke 1982. Nei. Nei, da må du være allergisk mot tåfis, eller er det et eller annet sånn absurd papir? Ja, du var inne på det, det har med penger å gjøre. Med penger å gjøre, ja. Tjene bedre enn før. Tvert imot. Her gjeld opp til ørene. Ja! Oi! Er det ikke flere? Er kunstnere? Ja. 1982 Porsgrunnsfolk er dårlige betalere. Ja. Oi. Er det bildet av deg da? Det kunne vært, fordi at i Telemark så er det til sammen over 5000 dårlige betalere. Okay. Altså folk som får betalingsanmerkning. Det har jeg enda ikke fått, og det sier faen ikke lite på hvordan du skal dra det. Men jeg har lurt på så lenge hvorfor de kjører ut med så rare påkledde biler i Porsgrunn. Det er for å få opp statistikken. Det er Rudolf for biler. Ja. Så, men det er altså i Porsgrunn, det er det PD skriver om. Mot Skien, hvor det faktisk 3144 registrerte dårlige betalere, så vi topper listen. Da må jeg jo bruke matematikken min litt her da, på programlederen, og så spørre sånn prosentdel er vi, og hvordan ligger han da? Godt over 50. Nei. Hvor stor andel av Porsgrunnsfolk er dårlige betalere, kontra hvor stor andel Skiensfolk er dårlige betalere? Det bor jo en del flere i Skien. Det er en grunn til at jeg sitter her og ikke er lærer. Ja, sånn, ja. Jeg kan det for å si det sånn. Dårlig å betale, det har vi skjønt. Men vi topper lista på dårlige betalere da, så vi er best i noe. Vet du svaret? Nei, nei, nei, jeg har ikke peiling. Nei, men det er egentlig veldig enkel matte, men det er ikke noe interessant, så vi går over til noe som er mer interessant. Veldig kjedelig matte. Ja, kjedelig matte. For, altså, jeg tenkte bare at Jan Gorak her eneste fra Porsgrunn, vi andre fire fra Skien da. Ja. Så føler du, India, men ja. Føler du dem litt sånn mobba og minoritet preget akkurat nå? Vet du hva, det er morsomt, fordi jeg føler ikke indier liksom, fra Porsgrunn liksom, ja, jeg føler ikke noen stor tilknytning til hverken Porsgrunn eller India. Nei, Skien da? Nei, det tenker man. Jeg har aldri tenkt på det før, men jeg har aldri ført noen tilknytning til noe som helst sted. Hva heter den her? Den er tilknyttet til Porsgrunn. Hvor lenge bor du i den transithallen når du flytter på det? Det har vært 4 år. Overgang. Men føler du tilknytning til Gran Canaria for eksempel? Ja, Gran Canaria, men da er du norsk. Da er du norsk, ja. Da er du norsk, ja. Så lenge du nekter å snakke spansk, så er det når du er der. Hvis du ikke kan spansk, er du norsk og ikke kan spansk? Riktig. Ja, det er en greie for deg. Jeg var involvert i en veldig stygg krangel på en nærbutikk på Gran Canaria, for det var utsolgt for stabber og makrell i tomat. Så ja da. Vi har en sak til. Å, kult. Og det er fra rurale strøk. Litt utenfor det vi kanskje kaller Grenland. Sa du urale strøk? Det er i Russland, ikke? Ural er i Russland, ja. Vi er ikke så langt unna. Urale strøk. Nei, det er mye fremmedord. Hva er det jeg sa for noe? Rurale. Rurale. Det er det heter. Det høres jo litt sånn. Hva betyr det? Er ikke det sånn, slitne trær i Tyskland på 80-tallet typ ting, da? Rurale strøk. Ja, de kan... Skjønner du hva jeg mener? Altså, jeg ser liksom Dagsrevyen i 1983, og her i Bakken am Kranken ser vi skogen har dødd på grunn av alt for mye magnesium her i det rurale strøket av Tyskland. Du er faktisk inne på noe. Ja. Før muren falt. For det er altså de rurale strøk i Grenland det jeg snakker om. Eller litt sånn i utkanten av Grenland. Det har ikke noe med skogdød å gjøre. Ja, har det? Nå foregriper vi spørsmålet. Ja, ok. Kult. Kanalen kan melde, det er en av de største avisene i området, ja. Kan melde at det er moderne satsing på kanalen. Ja, og så skal vi se hesten. Kanalisasjon. Stemmer det? Er det feil? Det er kjempefeil. Hva er spørsmålet? Skal jeg prøve å svare her? Moderne satsing på... I kanalen? Ja, på døde trær da, eller? Det må jo være Elskov, kanskje. Moderne satsing på Elskov, ja. Det har hørtes veldig rurale. Befori.no. Jan Gorak her igjen. Jeg ser i blikket hans. Han vet hva det er. Jeg vet ikke hva dere snakker om. Jeg skjønner ikke. Oral og alt. Anale strøk. Ute i distriktene så har de fått til noe veldig kult. Ja! Moderne og veldig inn. Ja! Telemarkskanal minutt for minutt. Nei! Enda mer moderne, enda fetere. Sekund for sekund. Nei. De har fått mobiltelefon, smartphone, iPhone 8. Nei! Kom, hjelp meg her da. Det er moderne satsing. På... Speedbåt! Det er speedbåt! Åja, Telemarkskanalen er med. Hva er spørsmålet? Nå har vi med Porsgrunn også. Nei, de har fått wifi på Victoria. Wifi. Wifi, nei, det kommer de aldri til å ha. Nei, okay. Wifi på Victoria, de har 360 grader skala. Ja. Det er moderne satsing på skogbrukslinja. Skogbrukslinja. Ah, ja, det må jeg si hva jeg sa. Det var det. Og vet dere hva de har satset på? Skogbrukslinja. Skogbruk. Nei, men det er nytt, revolusjonerende. Det er... Juletræ. Aldri vært gjort i området her før. Rudolf Kosimen. Og det kostet... De har satt inn over 700 000 i... Juletrær. PA-anlegg. En landbruksmaskinssimulator. Oi. Er det sånn man kan gå inn 700 000 for et dataspill for voksne? Gå inn i og late som man plukker poteter? Er det sånn en anretning man setter seg inn i, og så later man som man skjærer høy og trær og jeg vet ikke hva man... Det er råkult. Skjærer man høy? Si det en gang til. De har brukt penger på en voksen... En landbruksmaskinssimulator. Oi, det er egentlig... Så du sitter altså inne i et klasserom, sånn. Og så later du sånn. Ja, nå er det mange som, ser av nå, forresten. Det er veldig mange som ser av her på radio. Sendes live på Facebook. Ja, ja. For de som hører på, så sitter jeg nå og leker gravemaskin. Mm. Det er rett og slett en simulator som gjør at du kan, med svære skjermer, full HD, late som det er i skogen og i trær. Vet du hva? Det er akkurat det samme som jeg hadde når jeg var liten i sandkassa. En gravmaskin. Ja. Det, sånn jeg så det, så var det full HD der også. For jeg ser ganske bra. Du ser hva du ødelegger i sandkassa. Det var 700 000 kroner. Det var mye det. Nå mynte du meg litt om den jenten som jeg møtte på kino her for litt siden. Ja, vel? På kino, sånn der fet film i 3D. Ja. Så kommer noen jenter ut sånn i 16-årsalderen og... Å, herregud! Tenk om verden hadde vært i 3D! Det hadde vært så fett! Jeg klappet til dem. Nei, men Thomas, ble du gravemaskin når du ble stor, da? Skulle du bli gravemaskin når du ble stor? Du, det tror jeg. Heisekran var så kjempekult, men jeg fikk jo lyst til å bli en bonde. Jeg kjenner jo, jeg fikk lyst til å etterutdanne meg nå, da. Så vi har fått så bra maskiner opp i Ulefoss. Ja. Det hadde vært gøy. Hvorfor er det en simulator? Er det for å opplære? Kan du ikke bare bruke en ordentlig gravmaskin, eller er det farlig? Nei, det var litt... gravmaskin er jævlig moderne, da. Og hva er det de bruker nå? Høres som jern gammel. Simulator. Okay. I opplæringen. Da har vi lært det. Men Jan, tror du en som skal bli pilot bare setter seg inn i et fly med en gang, for eksempel, eller? Nei, men en gravmaskin fly, jeg vet ikke. Ja, men faen, det er samme det, men. Det løfter seg ikke fra bakken. Det kan forstår. Gjøre. Ja, men det er det som er problemet. Men hvis du lærer i simulator først, så løfter ikke gravmaskinen seg på bakken. Du kan rive høyblokk med gravmaskinen også. Hvis du er i nærheten av en høyblokk, så gjør det selvfølgelig. Den høyblokken jeg prater om borte på klosterøya der, de driver med gravmaskinen der. Ja, hvorfor er ikke den simulatoren der? For da blir det ikke gjort. Takk. Nei, men det blir jo ikke gjort. Vi skal ikke spekulere noe mer i den simulatoren. Nei, jeg skulle si... Å glede oss veldig over at de nå har det dyreste leketøyet i Telemark på Søve videregående skole. Den siste oppgaven på nyheter. Ok, kult. Sandtak. Varden kan melde at vi putter i oss noe som aldri før. Penis. Ja, det, hva er underbeltet? Det går bra på Tinder om dagen. De driver og får seg sånn gutt for meg, men jeg er ikke for det. Ja. Telemarkinger får i seg mer av noe enn før. Som aldri før. Og hva er det? Det er frisk luft. Det må være lærdom. Nei. Men jeg vil jo tippe, du, siden du tar opp, så er det noe vi sannsynligvis ikke har gått av. Er det riktig, hva skal jeg si? Er det riktig veien å gå? Ja, nå er du inne på noe. Det er noe som ikke er bra for oss, da. Det er ikke bra for oss. Det er selvfølgelig godteri. Nei, jeg tror ikke det er så enkelt. Jeg tror det er mer sånn... jeg prøver ikke å se hva vi går i regning her, men jeg tenker... Ja. Ja. Hva er det vi putter i oss mer noen gang? Brunost. Nei, nå vet jeg det. Det er... Lykkepiller? Er det det? Jeg er inne på noe. Ja, noe du blir glad av. Det er en del av det, faktisk. Det er noe du blir medisiner. Glad av. Medisiner. Ah, drugs, selvfølgelig. Drugs, ja. Ja, det er jo ikke noe særlig generelt, eller? Men er det lykkepiller de sikter til da, når de sier drugs? Det sto i avisen, det er at vi dytter oss mer piller nå enn noen gang før, og det er spesielt da kolesterol og beta-blokker? Sprøyter? Ja, det er ikke rart at vi har kåret til... Og høyt blodtrykk! Høyt blodtrykk, ja. Ja, det er høyt blodtrykk vi sliter med, og det er kolesterol. Så vi har liksom bestemt oss for å spise den samme feite, usunne, bedritende maten, men vi flyr til legen i stedet for å stikke fingrene i halsen. På en måte. Det er også elsker, det vanlige. Det er helt nydelig, Christer, at du studer det til en glasak. Ja. Nå kan vi spise hva vi vil, for vi har piller for å motvirke det. Ja. Kjempebra. Ikke rart at vi har kålet til verdens lykkeligste land, da, med sånne lykkepiller som folk tar inn. Da. Det må jo være hovedårsaken. Tenk hvor mange glade mennesker som har svart på den undersøkelsen. Ja, ikke sant? Ja. Så, ja. Hvorfor går ikke den skalaen hvert 11? Ja. Nydelig. Men det er litt alvorlig. Apropos det der, så er vi faktisk ikke i Telemark, men i Norge, så er vi i verdenstoppen i det å medisinere barn. Det synes jo jeg er litt skummelt. Fordi det sier jo egentlig litt om hvordan vi voksne oppfører oss om dagen. Og at vi på en måte prøver å lære barna våre å være like uansvarlig. Bare for å bruke to sekunder her i et hyggelig selskap og være litt alvorlig, det må vi slutte med. Nei, men det er viktig. Ja, men det er viktig. Jeg synes det er viktig, for det er ikke noe statistikk vi bør være stolt av, altså. Nei, men det... Oh my god, it's fake news. It's fake news. You have to believe it. Det er neste. Vi kommer til fake news. It's fantastic. It's fake. Det er ikke noe som heter piller engang. That's alternative facts. It's beautiful alternative facts. Disse her medisiner for barna bør jo så snart som mulig bli økologiske. For hvis de blir økologiske, så tror jeg det er mye lettere å ha med dem å gjøre. Wow. Ja. Enn fremover grunder ideen min. Beitende barn bråker ikke fullt så mye. Men det var B-rim liksom. Veldig mye B liksom. Beitende barn bråker best. Ja. Nei, men det er å finne ut faktisk. Og det er, nå skal jeg ikke følge opp den alvorlige tråden så veldig. Nei. Men nei, men det var jo du som begynte med alvoret her egentlig, ja. For du lurte jo på hva vi putter oss mer enn noensinne, ja. Og så ble det jo bare mer alvorlig. Er det dumt å kjøre en pille? Nei, vi har gått av det. Vi har gått av Men jeg finner ut i hvert fall noe som funker jævlig mye bedre enn disse ADHD-pillene. Og det er aktivitet. Om ikke beiting, men ja. Ja, beiting er for så vidt undervurdert, altså. Beiting er en aktivitet, men teater, kreative ting, det er sette energien over noe annet. Mm. Kanskje vi skal kjøpe sånn beitemaskinsimulator til barna våre? skal de gå bare rundt og spise høy? Så går de og tror de spiser ting, og så blir de ikke tjukke i det hele tatt. Nintendo beite, wii! Mm. Det høres veldig bra ut. Sånn må samfunnet bli etter hvert. Simulert godteri. Jeg er på god vei med den regjeringen. Men jeg har egentlig tenkt, jeg sitter jo her med en sånn elektronisk sigarett, og de får du faktisk også uten nikotin. Og da er dampen godkjent å inhalere fra helt ned i 3 år. Så jeg har jo tenkt at skal man ha slanke og sunne og friske barn, så kan du bare gi dem en sånn her e-sigarett. Ja. Så damper lørdagsgodt, og du får med teddybjørn en sånn her bamsesmak og alt mulig rart. Får du antidepressiv med bamsesmak og alt mulig rart? Å ja, det... De kommer i alle smaker og farger og fasonger, det. Mm. Jeg kaller den whisky. Ja. Vi nærmer oss slutten. Er det også noen velvalgte ord? Du snakket om fake news. Ja, fake news har jo vært veldig vinn i det siste, men jeg sitter jo liksom og lurer på... Det er jo, i min verden så er det på en måte de som bedriver fake news som nå skal bestemme hva som er fake news. Jeg har liksom alltid lurt på, betaler de som jobber på skattedirektoratet, betaler de skatt? Altså skjønner du, altså, hvem passer på hvem her på en måte? Det er faktisk en egen skattedirektorat for skattedirektoratet. For skattedirektoratet, er det det? Ja. Åja. Åja, det ble sånn, for de betalte egentlig ikke skatten. Jeg kjenner en fyr som jobber i skattedirektoratet. Nei, men skjønner du hvor jeg vil? Altså, det er noe med, jeg er veldig stor fan av Watchmen, hvis det er noen av dere som har lest den tegneserien. Og der er jo det store spørsmålet, who watches the Watchmen? Og jeg får jo litt den samme følelsen, må jeg være ærlig, når jeg liksom hører hvem som skal gå i bresjen på fake news. Is it me? Men, my name is Donald Trump. Is it me who decides what is fake and what is not? Det, vi, ja, det er det som er det mest skremmende, for det er jo han som på en måte har blitt krona til den som avslører fake news. For han sier jo bare greit at det... Nei, sånn er det. Nei, for jeg hørte det fra en kompis som så det på TV-program, og jeg vet at det stemmer ganske bra. Og så er det bare fake news om han. Og så sitter folk og, ja, wow! Ja, det er jo sånn som jeg åpner programmet her i dag. Det er sikkert mange som trodde da jeg sa at vi sitter på et stappfullt Benstad bydelshus. Så kjøper jo folk det. Helt til den livesendingen kommer ut. Jeg spør ikke på som Donald, jeg sier ikke at det er millioner her. Nei. Men 40 kan jeg skryte på meg. Men hva tenker dere gutta om fake news da? Jeg tenker at... Er det noe poeng? Fake news er kjempekult. Alle news er fake news. Det finnes ikke noe ordentlig news uansett. Jeg tenker at en utviklende titel på denne podcasten kan være enten fake news eller skattedirektoratet direktoratet. Det klanger også veldig bra. Altså, men fake news fungerer veldig bra. Vi drev veldig mye med det i Norge også, sånn på 30-tallet. Det er litt sånn skummelt ord, ikke sant? Det er jo det som fenger. Ja, så, det høres litt sånn terror ut nesten. Vi velger alternativ fakta, det er litt sånn mildere. Men det funket veldig bra for styringsmatten på 30-tallet også. Ja. Som brukte jeg mye tror, penger. Jeg tror da i 2017 eller hvor langt vi har kommet nå, hvor vi på en måte har tilgang til det meste selv, så synes jeg også vi bør klare å finne ut selv hva som fake og hva som real. Jeg synes ikke andre bør fortelle meg hva som Det blir litt dumt. Ja. Dere ler jo ikke nå, men... Nei, det litt sånn. Tar det inn. Dere tar den inn, ja. Vi lever i et demokrati. Det blir creepy, kjenner jeg. Det, ja. Vi lever i et demokrati. Man kan velge selv hva som fake og ikke fake. Det et fritt land. Jeg har bare lyst til å definere demokrati ganske fort. Det kan være to ulver og en sau som bestemmer hva de skal til middag. Ok. Det demokrati. Så den... Og du sauen. Som regel så jeg sauen, ja. Og jeg blir spist til middag hver eneste gang jeg mener noe. Jeg har feil. Ja, veldig bra å avslutte med at vi har en med oss som føler at han blir tygd opp og spyttet ut hver dag. Det sånn... Ja. Jeg våkna i morgen, så da var den dagen ødelagt. Ja, åpnet VG, og så tenkte jeg da var den dagen ødelagt, ja. Yes! Fake news, Jan. Jeg... sitter og tenker på at fake news er jo blir mer og mer utbredt. Jeg lurer på når det kommer til mindre aviser, sånn som PD og TA og Porsgrunn videregående lokalavis og sånne ting. For det er veldig fint å ha liksom litt sånn. Dette gjorde Gerd i går. I dag var det 712 på Porskamp, og så var det bare 144. Ja. Ja, men kanskje det er det de har gjort med kanalen nå. De har ikke kjøpt en simulator. Nei. Graversmaskinsimulator. De har kjøpt en PlayStation. Ja. Det kostet ikke 700 000. Det kostet 3. Og han som kjøpte den inn, han sitter på Bahamas nå for de 68 000 han fikk igjen. Ja. Det er grunnig. Har du noe for om gitarren? Ja, det avslutningssangen jeg hører. Jeg tenkte at du skulle begynne med avslutningssangen. Oh, ja. Henrik B. Larsen. Takk for at dere kom hit i kveld. Jeg liker best å bare høre på meg selv. Noen ganger må jeg la de andre slippe til. Så jeg fortsetter med det i kveld. Tusen takk. Jeg har hatt det så fint her på min stad. Jeg er så glad, jeg er glad. Jeg er glad, du er glad. Ja. Dette gikk jo bra. Kom deg, Kristian. Alt jeg ønsker meg er en bil med et par horn og en rød nese. Og litt færre brev fra inkassobyrået. Ellers er det fint. Så glad i nyheter. Jeg følger ikke med. Jeg husker ikke hva jeg heter. Men jeg skal begynne å følge med på falske nyheter. For det høres ut som et eller annet gøy. Igor. Han er veldig stor i Bosnia, så nå kommer det noe gull, ass. Ja. Det her blir gøy. Bila jednom jedna kobila i rekla je doviđenja. Doviđenja. Det er ikke ordentlig ord engang, tror jeg. Hei! Yes! Hei! Tusen hjertelig takk for oss!